kære Bjørn. Når du får dette brev, kære Bjørn, må du tilgive, at jeg skrev, men min kærlighed til dig er født, du ved det sikkert selv. Og jeg gifter mig i morgen, farvel. Jeg har spurgt mig selv så ofte, skal du sige det til ham nu? Men nu skriver jeg og håber, ikke alt er gået i tur. Kære Bjørn, når du får dette brev, kære Bjørn, må du tilgive, at jeg skrev, men min kærlighed til dig er født, du ved det sikkert selv. Og jeg gifter mig i morgen, farvel. Jeg har troet, jeg har tvivlet, jeg har håbet indtil nu, men dit sidste brev har skåret selv den mindste drøm i tu. Kære Bjørn, når du får dette brev, kære Bjørn, må du tilgive, at jeg skrev, men min kærlighed til dig er død, du ved det sikkert selv, og jeg gifter mig i morgen.